जो अल्लाह के रास्ते से दूसरों को रोकते थे और उसमें कजी तलाश करते थे, और आखिरत के तो वो बिल्कुल ही मुनकिर थे।